صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سن لے آنا نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے, ہم بھی مدینے جائیں گے, آج نہیں تو کل سہے. ہم بھی مدینے جائیں گے, آج نہیں تو کل سہے. آقا ہمیں بلائیں گے پیارے, آقا ہمیں بلائیں گے, آج نہیں تو کل سہی. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد. پڑھیے صلی علی نبی خوف نہ رکھ رضا ذرا, خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان. جی کورس میں آ گئے ہیں, سبحان اللہ. گاڑی بھی بڑھا لیں انشاءاللہ, امامہ بھی سجا لو, سبحان اللہ. ان کو قلم کا تحفہ, مجھے مدنی چینل سے پیار ہے. اللہ اللہ ان کے بھائی کو, آپ کے بھائی کو شکر. بھائی کو بیچاروں کو بلڈ کینسر کا بتا رہے, اب سب دعا کرو اللہ تعالی کربلا والوں کے صدقے میں ان کے بھائی کو شفا عطا فرمائے. امام میرے سیلری سے جا رہے ہیں, اور میں نے بابا تین دن کا جو آپ نے کہا تھا حملے میں, اور تیس دن کی میں نے میت کی ہے. بابا ہاں کہہ دیں مراد کے لیے, اللہ ہاں کہہ دیں, ہاں ہاں کہہ دیں, اللہ اللہ دے دے گا. مجھے ڈرتے پھر بلانا مدنی مدینے والے, مجھے ڈرتے پھر بلانا مدنی مدینے والے, میں عشق بھی فدا مدنی مدینے والے. مانا مدنی مدینے والے بن گئے تیرا جھوٹا بن گئے تیرا جھوٹا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے تیری جب تجدید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی عطا تیری جب تجدید ہوگی تیری جب تجدید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی تیرا تجھ سے ہے سوالی شاہ تیری نام خالی تیرا تجھ سے ہو سوالی شاہ تیری نام خالی مجھے اپنا تم بنا مدنی مدینے والے کس سے آ جا سن کون میرے دل کہوں کس سے آ جا سن کون جنات ہو سارے اپنے فون نمبر ایڈریس, لیکن خیر فون نمبر تو فون کروں گا نہیں سب کو, لیکن آپ احتیاطن ڈال دیں. اب مہربانی کر کے ایسا کریں نا کہ اپنا سہری تک ہی نپٹ بھی جائے, گھڑی بھی دیکھ لیں اپنے, اگر کتنے گھنٹے تک مدنی مذاکرے میں بھی آپ بیٹھے بیٹھے تھک جاتے ہیں تو میں بولتے بولتے پتہ نہیں تھکتا ہوں کہ نہیں تھکتا ہوں, یہ آپ کو پتا. تو ایسا نہ کرو کہ بس ہاتھ ملا اور سلام کر کے, اور تاکہ اپنے جلدی بھی سہری میں بیٹھیں گے ساتھ انشاءاللہ, تو کچھ بولو مجھے کفل مدینہ, جب لکھ کر دے دیے تو وہی لیکچر دوبارہ دہرانا. اب وہ دم کر دو دم کر دو تو بازو بازی دم بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ بول کیا رہا ہے, ادھر سے مائک آ رہا ہے نا, تو آپ کو دم کروانا ہو نا تو اپنے ہاتھ پر کرو تو میں سمجھ جاؤں گا کس کو دم کرنا تھا, میں یوں کر دوں کفل مدینہ کے اشاروں سے کام آسان ہو جاتا ہے. اگر آپ کو دعا کروانی تو یوں بول, خالی یوں کر دو تو میں سمجھ جاؤں گا دعا کا بول رہا ہے. اب آپ میرے لیے یہ دعا کرو تو وہ دعا کرو تو یوں, تو اس میں دیر بھی لگتی ہے, کفل مدینہ بھی ٹوٹتا ہے, نعت شریف بھی برابر سمجھ میں نہیں آتی, تو اس لیے یوں کر دیں گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ دعا کا بول رہا ہے اور دم کا بول رہا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ مستقل دو مدنی پھول اپنے پاس رکھ لو. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے کہے تو کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو سکینہ نام کجا ہم خواب افتادا کجا تم اے شہبالا کجا ہم خواب افتادا کجا تم اے شہبالا اگر مثلِ زمین ہے تو مثلِ آسمان ہو اگر مثلِ زمین ہے تو مثلِ آسمان ہو یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو ماشاء اللہ یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو ماشاء اللہ منظام سے ہر زہم و گما ہو منظام سے ہر زہم و گما ہو میں بھولا آپ کی رپل سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے یا رسول اللہ میں بھولا آپ کی رپل سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے وہ کہنے بھر نسبت تھی کہاں ہم ہے کہاں ہو وہ کہنے بھر نسبت تھی کہاں ہم ہے کہاں ہو اور ہمیں امید ہے روزے قیامت ان کی رحمت سے ہمیں امید ہے روزے قیامت ان کی رحمت سے کہ فرمائے کہ فرمائے ادھر آؤ نمایوس از جنا تم ہو ستمکارو سیاکارو خطاکارو جباکارو ستمکارو جفا کرو خطا کرو ہمارے دامن رحمت میں آ پارے سامنے رحمت میں آ جاؤ کہاں یا رسول اللہ تمہارے ہوتے ساتھ چل تو دکھ جس سے کہوں پیارے دکھ کس سے کہوں پیارے شفیع آسیاں تم ہو وکیل مجھ ریما تم ہو شفیع آسیاں تم ہو وکیل مجھ بڑھاپے میں کہاں مت ریاست کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں مت جو کچھ کرنا اب کر لو جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جواد ہو جو کچھ کرنا ہے اب کر لو نوری وقت نسبت جیسے ہوں حقیقی نوری ہو جاؤ فقط نسبت جیسے ہوں حقیقی نوری ہو جاؤ جو مجھ کو دیکھے کہہ اٹھے میاں نوری میاں تم ہو جو مجھ کو دیکھے کہہ اٹھے میاں نوری میاں تم ہو بہارے تم ہو نسیمِ گل ستاروں ہو بہارِ باغ رضوان تم سے ہے زیبِ جنا تم ہو صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على مشعل صلينا نبينا صلينا نبينا صلينا محمد صلی علی شفیعنا صلی علی کریمنا صلی علی رؤوفنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانا ہو گیا آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانا ہو گیا جس کے حضور ہو گئے جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا صلی علی نبی صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد کبھی درود و سلام تو کبھی نعت لگتے سجی رہی ومیجر میں کبھی رو پڑا کبھی حاضری کی خوشی رہی غم ہجر میں کبھی رو پڑا کبھی حاضری خوشی رہی ہے کبھی حاضری کی خوشی رہی غم ہجر میں کبھی رو پڑا تیری آنکھ میں جو نمی رہی تیری آنکھ میں کبھی دل میں بھوک اٹھی رہی کبھی دل میں بھوک اٹھی رہی تو نگاہ تیری جھکی رہی کبھی دل میں بھوک اٹھی رہی تو نگاہ تیری جھکی رہی ہے کبھی درود و سلام تو مجھے کر دو دیدائے تر مدینے میں گھر عطا، یہی آرزو دینی رہی وہ عطا مدینے میں گھر عطا، یہی آرزو تو نہ کثیر مال کی آرزو، نہ کثیر مال کی آرزو، نہیں اقتدار کی جستجو، نہیں اقتدار کی جو تو سائل عشق ہو، میں تو سائل عشق ہو، میرے آگے ہی چشہی رہی، میں تو سائل جسے مل گیا غم مصطفیٰ، جسے مل گیا غم مصطفیٰ، جسے مل گیا غم مصطفیٰ، جسے مل گیا غم مصطفیٰ، جسے مل گیا غم مصطفیٰ، اسے زندگی کا مزہ ملا، اسے زندگی کا مزہ ملا، کبھی تیل عشق رواں ہوا، کبھی تیل عشق رواں ہوا، کبھی آہ دل میں دبی نہیں، کبھی تیل عشق رواں ہوا، کبھی آہ دل زندگی، نہ نماز ہے نہیں بندگی، یہی حب چاہ کی گندگی، یہی حب چاہ کی گندگی، جو تیری نظر گندگی، کیوں تیری نظر میں بسی رہی ہے، کبھی درود و سلام تو، اور مجھے یا نبی تیری دید ہو، مجھے یا نبی تیری دید ہو، تیری جب کے دل ہوگی جب میری ہوگی میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے تجھے یا نبی پھر برش نبی رہی تجھے جس لے ہزار بار وہ جو نبی کی یاد میں ہو گیا جو نبی کی یاد میں ہو گیا وہ خدا گیا وہ ہوتا ہے پاک کا ایسا گھما دے ان کی بلال خدا ہمیں جھوٹا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو a سال حج بھی کرو چاہ کرم پرے شرے کر بلا ہو کرم پرے شرے کر بلا یہی دعا خدا سے بچا بس دعائے تیری رہی ہے تیری نام اے رضا یہی بس دعائے تیری رہی ہے کبھی تو رو دو سلام تو کبھی نات لگ پہ سجی رہی کبھی پڑا کبھی حاضری کی خوشی صلوا علی الحبیب گڈو گڈو گڈو کتنے گڈو کے ابا بن گئے ہوں گے اب تو گلزار حبیب کے گلزار حبیب کے ہمارے سوائی بھائی ان کا ماشاء اللہ مرحبا مرحبا ماشاء اللہ مرحبا گلزار مدینہ ہوں گے جلد ہم آدی میں گلزار مدینہ ہوگے حاضر درگاہ سردار مدینہ ہوگے حاضر درگاہ سردار حاضرِ درگاہ سردار مدینہ ہوگے اب تو نورانی چمن زار مدینہ ہوگے اب تو نورانی چمن زار سامنے اب میرے کو سارے مدینہ ہوگے سامنے اب میرے کو سارے مدینہ ہوگے سب گنبد کی وہاں خوب سامنے جب جب میرے سرکار مدینہ ہوگے سامنے جب جب میرے سرکار مدینہ ہوگے ان کی رحمت سے جو مل جائے سے جو مل جائے باقی

محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام. ہے کسی کے پاس رسالہ نہیں؟ جیب خالی کروا لیتے نا. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ہو چکے مبارک کنیا پر تربیت گاہ کے تھرو. کیا نام ہے؟ ابو نعیمان. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوبارہ کالا پیلے کی شکایت ہوگی. کہے گی کالا پی لیا. اچھا یار دوبارہ ہوگی. بسم اللہ الرحیم. اللہ یشفیک. اللہ بخش. صلوا على النبي. رضوان کام کرتے ہیں پیٹ کا مطلب ان شاء اللہ. اللہ پاک سے دعا. سلام مرید کمی بنا دے. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میرا بھی سلام کہیے. وعلیکم السلام. شیطانی اور فاضل کے پاس اللہ اللہ سانی پر بات. دعا فرمائیں. ادھر سے پڑھ دیجیے آسانی سے. وعلیکم السلام. میرا بھی سلام کہیے. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل کو سکون چمن میں ہے نالا لا زار میں. عبد الغنی. دل کو سکون چمن میں ہے نالا لا زار میں. سوز و گداز ہے فقط ان کے دیار میں. سوز و گداز ہے فقط ان کے دیار میں. پاؤں خدا بار پاؤں خدا سے اشبا روتا رہوں میں نبی میں سار سار میں رولا رہوں میں نبی بے سار سار میں سوزے بلال تو مجھے سوزے بلال تو سوزے بلال تو مجھے سوزے بلال تو دے سکتے ہو تمہارے تو ہے یار میں دے سکتے ہو تمہارے تو ہے یار میں ہر سال یا حج نصیب ہو ہر سال یا الہی مجھے حج نصیب ہو یا خدا حج میرے بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں ہر سال یا الہی مجھے حج نصیب ہو جب تک جیوں میں عالم میں نا پائے دیدار میں جب تک جیوں میں عالم میں نا پائے دیدار میں کچھ روز پہلے تو میں مدینے میں تھا کچھ روز پہلے تو میں مدینے میں تھا با آ کر وطن میں پھنس گیا پھر کاروبار میں آ کر وطن میں پھنس گیا پھر کاروبار میں کہنا نانا حج مبارک اے اہل وطن مجھے کہنا نانا کہنا نانا حج مبارک اے اہل وطن مجھے آئے چراغ پسے دل فکار میں آئے چراغ پسے دل فکار میں تاوے مبارا پت تو ملا لا اب ایسا ہو داغِ مبارکت تو ملا کاش اب ایسا ہو رویا کروں فراق میں زارو گتار میں رویا کروں فراق میں زارو تار میں نامے میں نیکیوں تک نہیں نام میں نشان دور تک نہ تھا لے کر گیا تھا در پہ اشکوں کا ہار لے کر گیا تھا در پہ اشکوں کا ہار لے سینہ تپاتا ہو ملے پل مضطرب سینہ تپاتا ہو ملے پل مضطرب غم میں تمہارے کاش رہو بے قرار میں ہم میں تمہارے کاش رہو بے قرار میں تو ہی مجھے حبیب کا جلوہ نصیب ہو جو ہی مجھے حبیب کا جلوہ نصیب ہو کاش اپنی جان قدموں پہ کر دو نثار لے کاش اپنی جان قدموں پہ کر دو نثار لے فیشن کو چھوڑ اپنا سنتے فیشن کو چھوڑو بھائیوں اپنا سنتے کب کب تک جیو گے عالم میں نا پائے تار میں کب کب تک تک جیو گے عالم میں نا پائے تار میں کرتے رہو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرتے رہو یہ دل سے دعا میرے بھائیو سگے عطار کو دے موت خدا کو میں یار لے سگے عطار کو دے موت خدا تو یار لے کس کی بنی ہے عالم میں نا پائے تار میں لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم میں نا پائے تار میں لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں عمر دراز مانگ کر لائے تھے چار دن عمر دراز مانگ کر لائے تھے چار دن دعا رسول میں کتے گئے تو لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جہاں میں ہے عبرت رے ہر سونوں نے مگر کچھ کو نہ کیا رنگ بونے کبھی غور سے یہ بھی تیرا ہے تو نے جو بات تھے وہ محل اب تو نے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے عمرے دراز مانگ کر لائے تھے چار دن دعار آرزو میں کٹ گئے تو دیدار میں تو آرزو میں کٹ گئے تو دیدار میں میں نے پہلے بھی درخواست کی پھر درخواست ڈال دیتا ہوں کہ آپ چپ چاپ اگر ہاتھ ملے میرے وہاں بولتے ہیں ادھر یہ ناتے بڑھتے ہیں صحیح بولتا ہوں مجھے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے آپ بولو گے کہ میرے یہاں بچہ پیدا ہوا میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ کا بیٹا مر گیا میں آپ کو صبر کی تلقین کروں گا یا آپ بولیں گے بچہ فوت ہو گیا میں بولوں گا اللہ اور برکت دے تو مسئلہ ہو جائے گا پھر آپ کو برا لگ جائے گا اس لیے میں خالی صحیح لاتا رہتا ہوں بعضوں کا سمجھ نہیں آتی تو آپ کے لیے یاد تو پھر یہ بند کرا دوں اور کیا دوں سمجھ نہیں آتی لائن رکے گی تو سہاری کیسے ہوگی یہ اپنی فریادیں لے کر لکھ کر جب لکھنے کی ترکیب دی ہوئی ہے لکھ کر دے دی لکھ کر دکھنا مجھے دے دی رہے پھر بھی کچھ دیر منہ سے بولتے ہیں آہستہ آہستہ ڈر ڈر کے بولتے ہیں ویسے ہی ہم جب عمر بڑی ہوتی ہے نا آدمی کے تمام اعضاء جو ہے نا ان کی ایکسپائر ڈیٹ قریب آ جاتی ہے آنکھوں میں کانوں میں ہر عضو میں کمزوریاں آٹومیٹک آ جاتی ہیں مطلب تو اس طرح وہ سنوائی جو جوانی میں ہوتی ہے نا وہ بوڑھے کی عام طور پر نہیں ہوتی اور آپ ہیں کہ پہلے بھی عرض کیا لیکن کیا کروں مانتے نہیں ہیں اب اتنی مطلب کوفت ہوتی ہے سمجھ میں نہیں آتی بات تم کیا کروں یار ادھوری ادھوری سمجھ میں آتی ہے اب کیا کرنا چاہیے کفلے مدینہ بانٹ دوں آپ کو کیا کروں سبحان اللہ یہ بھی میرے اختیار میں نہیں ہے آپ کو کارڈ سمجھیں گے کارڈ تھوڑی مراد ہے قبل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ مہربانی آپ کی چپ چاپ السلام علیکم بے شک کہیں آپ سلام کے باقی اور باتیں جو لکھ کر بستے تھے ٹھیک زور سے کہیں سلام بھی آپ کا میں سن سکوں اور خالی من من کر کے ہوٹ ہلاتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کہا آپ نے عمر دراز مانگ کر لائے تھے چار دن دعا کروانی تو یوں بول دو میں سمجھ جاؤں گا آپ کو دعا کروانی ہے عمر دراز مانگ کر لائے تھے چار دن دعار آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں دعار آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں تو خوشی کے پھوڑ لے گا کب تلک تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک جگہ کی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ بری بری جہاں ہے تماشا نہیں ہے عمرے دراز مانگ کر لائے تھے چار دل دوار زومے کٹ گئے دو انتظار نے بلبل کو پاس پاس سے نصیاد سے گلا بلبل کو پاس پاس سے نصیاد سے گلا قسمت میں قد لکھی تھی فصلے بہار میں قسمت میں قد لکھی تھی فصلے بہار میں ان حسرتوں سے کہے تو کہیں اور جا بچے ان حسرتوں سے کہے تو کہیں اور جا بچے اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار نے کتنا ہے بدنصیب سفر دفن کے لیے جو زمین بھی نہ ملی کوئی یار نے صلوا علی الحبیب وعلیکم السلام مسلح مدینہ بنا تھا مزہ میں کم کر لو تو انشاءاللہ پھر کیسے جائیں گے انشاءاللہ مسرت سینہ مدینہ بنا تھا مذاق رمضان میں آ رہا تھا مذاق رمضان میں آ رہا تھا مذاق وعلیکم السلام وعلیکم السلام الحمد للہ وعلیکم السلام الحمد للہ مدینہ نہیں چھوٹی وعلیکم السلام ان شاء اللہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام پوچھیے گا یار یہ رام چومن رہی چومن تھا ڈائریکٹ گنی تو نہیں جو پوچھے منا نہیں. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسرت سینا مدینہ بنا تھا مزاق رمضان میں آ رہا تھا مزاق رمضان میں آ رہا تھا مزاق رمضان میں آ رہا تھا پرے رن جو غم کا اندھیرا ہوا تھا مزاق رمضان خبر جب رمضان کی آمد کی آئی تو مرجائے دل کی کلی مسکرائی خبر جب رمضان کی آمد کی آئی تو مرجائے دل کی کلی مسکرائی کیا ابرے کرم برسا رہا تھا کیا ابرے کرم برسا رہا تھا مزاق رمضان میں آ رہا رمضان میں آ رہا تھا مزاق رمضان میں آ رہا تھا نظر چاند وقت آیا ہوا رحمت زمانے پہ چایا نظر چاند رمضان کا جس وقت آیا بسایا افق پر بھی اب کرم چھا گیا تھا افق بھی افق پر بھی نظر کرم چھا گیا تھا نظر رمضان کا کس وقت پر بھی اب لے کرم چھا گیا تھا پتا ہو Ta-da! بھرا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا شب و روز رہا خیرات ہو دی شب و روز رحمت کی برسات ہو دی عطا کی جھولی میں خیرات ہو دی مسلمان عطا بھرا تھا مسلمان کا دامن کرم سے بھرا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا جو الفت کے پر تقسیم ہوتے تو بخشش کے پروان ترتیم ہوتے جو الفت کے پروان تقسیم ہوتے ترتیم ہوتے خوشا بہر رحمت کو جوشا گیا تھا خوشا بہر رحمت کو جوشا گیا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا مساجد میں ہر سو بہار آ گئی تھی مساجد میں ہر میں ہر سو بہار گئی تھی خدا کے کرم کی گھٹا تھا گئی تھی مساجد میں ہر گئی تھی خدا کے کرم کی گھٹا چھا گئی تھی جسے دیکھ سجدے میں آ کر گرا تھا جسے دیکھ سجدے میں آ کر گرا تھا جسے دیکھ سجدے میں آ کر گرا تھا جسے دیکھ سجدے میں آ کر گرا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا

قدر برکتے ہی بواتے سحر کسی قدر برکتے ہی بواتے سحر کسی قدر برکتے ہی سرے شام افطار کی رونقے ہی بابا سے سحر کس قدر برکتے ہی سورا رہا تھا مزا آ رہا تھا سرورا رہا تھا مزا آ رہا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا مقدر جن کے مساجد میں وہ موتقف ہو گئے تھے مقدر نے کی بری ساتھ جن کے ہو گئے تھے عبادت کا کیا خوب جذبہ ملا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا عبادت میں او لذت سے پاتے ادب سے تلاوت میں سر کو چکاتے عبادت لذت سے پاتے سر کو چکاتے نمازوں کا روزو کبھی ایک مزا تھا نمازوں کا روزو کبھی ایک مزا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا مناجات افطار میں رفقتیں قدر لذتے تھے مناجات افطار میں رفقتیں تھے قدر لذتے کسے دیکھو وہ محاب یاد خدا تھا کسے دیکھو وہ رہتے تھے جسے دیکھو وہ محاب جادے خدا تھا جسے دیکھو وہ محاب جادے خدا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا سنا خان جس بات ناتے سنا دے تو اشاک سن کر تے نشا خوب عشق نبی کا چڑھا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا مبلغ عطا جس دم ڈرا تا کوئی کپ کپا تا کوئی تھر تھرا تا کوئی گڑ گڑا تا کوئی چیختا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا گھڑی جب کے رخ گھڑی جب کے رمضان کی رخصت کی آئی اسلامی بھائی گھڑی جب رمضان کی رخصت کی آئی تڑپتے تھے صدمے سے اسلامی بھائی لگتا تھا کوئی غم زدہ تھا لگتا تھا کوئی غم زدہ تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا ماہ رمضان مسلمان تھے غمگین ہے را پریشان پریشان رمضان مسلمان تھے غمگین ہے را پریشان پریشان شبِ عید کو جسے رو رہا تھا شبِ عید دیکھو جسے رو رہا تھا تمہیں رو ستے مار رمضان مسلمان پھر غمگین ہے را پریشان پریشان پہ عید دیکھو جسے رو رہا تھا مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا مجھے ماہ رمضان کا غم دے الٰہی پانی سنسار میں کیا رکھا تھا مزہ خوب رمضان آ رہا تھا جو تھے معتکف مرکز کے اندر بیچارے تھے آتار حد درج مجدر جو تھے معتکف مدانی مرکز کے اندر حد درج مجدر دمِ الوداع دمِ الوداع ان کا دل جل رہا تھا دمِ الوداع ان کا دل جل رہا تھا مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا مسرت سینہ مدینہ بنا تھا مزہ خوب رمضان میں آ رہا پرے رنج جو غم کا اندھیرا ہوا تھا پرے رنج غم کا اندھیرا ہوا تھا مزہ خوب رمضان میں آ رمضان میں آ رہا تھا پریشان پلوان ترقی ہو خوش بہر رحمت کو جوشا گیا تھا مزا بوب رمضان میں آ رہا تھا ساجد میں ہر سو بہار آ گئی خدا کے کرم کرم سے خدا کے کرم کرم کی کھٹا چھا گئی جسے دیکھو سجدے میں آ کر گرا مزا خوب رمضان میں آ رہا ہوائیں مطر خدا کی قسم قسم تھا سما کہہ کے آور دلوں پر برگ بج بل سا آ گیا مسا خوب رمضان میں آ رہا ملا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا گھڑی گھڑی گھڑی جب کے لکریلا کوئی کوئی غم صدا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا جو سو کے رمضان پر چلا ان کو رلا کر ماہ رمضان یا رسول اللہ چلا ان کو رلا کر ماہ رمضان یا رسول اللہ کی عبادت سے میں ہائے کی چراتا ہی رہا رب کی عبادت سے گزارا خپل لوے سارا رمضان یا رسول اللہ میں ہائے کی چراتا ہی رہا رب کی عبادت سے رب کی عبادت سے گزارا غفلتوں میں سارا رمضان یا رسول ہم نے عبادت کچھ نہ کی ہم نے ریاست کچھ نہ کی ہم نے عبادت ہم نے رہے بس ہر گھڑی مشغول کیا یا رسول اللہ ریاست کچھ نہ کی ہم نے عبادت کچھ نہ کی ہم نے رہے بس ہر گھڑی مشغول یا رسول اللہ فسائے نور برسا تی ہوائے مسکرا تھی ہم اب ہو گیا سنتا گیا کیا رسول اللہ سما اب سما اب ہو گیا سنتا گیا کیا رسول اللہ مارے خون کے پاتے ہیں شاہ اب ہم کے مارے خون کے آ سبحاتے ہیں چلا تڑ چلا تڑ پا کے چلا تڑ پا کے ہائے چلا تڑ پا کے چلا تڑ پا کے ہائے چلا تڑ پا کے ہائے چلا تڑ پا کے ہائے ماہ رمضان یا رسول اللہ خدا کے نیک بندے نے لگ گئے گناہ کرتا رہا پد کارے لاتا یا رسول اللہ گناہ کرتا رہا بد کارے لاتا رسول اللہ میں سوتا رہ گیا غفلت کی چادر تان کر کر افسوس خدا را میری بخشش کا یا رسول اللہ خدا را خدا را خدا را میری بخشش Thank you.